الاقتصاد اخرج العبر ثانية خوي فرني مرني ما تكون خرفي كل انا من فاتح مسكر الغامة انزادي والذكر النافع مو زمني فتخدي دافع حل عندي هي المسل القائم ومني فساكن امن واسفي تابع كنز علي على غضبي غادر صار غضبي على زعلي غاضب ما فيني قلب الله فيه المبلا يشد قائم وصابر للصابر صابر والماكل للساعي طابر وطائل للثاني سفر التاجر ميت مهاجر والفاجر على الفجعه مهاجر بلع الساحر سحر الساحر والبودو من اكودك بركات الطائع مسحونا والباقي السامع مسكني على نطب كامل تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي. قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعل دموع العباد الغفلين Wielki showman Rashid Taha. No i trochę też był taki koncert organizowany przez Africa Express, ale cel szczytny mający na celu przypomnienie, że w Syrii trwa wojna, a ludzie, którzy są w niego zaangażowani nie z własnej woli, cierpią tam, a świat niewiele z tym jak na razie chyba robi. Przenosimy się wreszcie do Iranu, to najwyższa pora, zostało nam 50 minut na Iran. Tu postanowiłem sięgnąć dziś po niemal wyłącznie nowe płyty, wiele się ich nie zmieści, ale myślę, że czeka nas wkrótce trochę dłuższe spotkanie z taką naprawdę nową, moim skromnym zdaniem, dość dobrą muzyką z Iranu. Niewątpliwie do takich zaliczyłbym trzecią oficjalną płytę zespołu Bomrani, tak jak do tej pory zespół Bomrani, zespół założony przez Behzada Omraniego. Raczej w Radiu Teheran się nie pojawiał, tak ta płyta, no, jej słuchanie sprawia mi przyjemność. To płyta o powtarzalności, o ciągłym odchodzeniu i przechodzeniu obok, i taka też jest właśnie ta tytułowa piosenka, która za chwilę. Myślę, że też dlatego właśnie tej płycie towarzyszy piękna sesja zdjęciowa zespołu, robiona gdzieś nad Morzem Kaspijskim. Maniye delbastan, maniye peyvastan, maniye del kendan, gusastan, maniye خاطره آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده معنی حافظه آرزه ضبط و نگهداری مطالب و بقایی معنی آرزه اتفاق پیش آمد مرزش معنی فاصله مسافت بین دو چیز یا دو کس تو خیلی دوری خیلی دوری تو خیلی خیلی دور تو خیلی دوری خیلی دوری تو خیلی دوری خیلی دور معنی خستگی معنی کهنگی معنی دلتنگی بیهودگی معنی انتخاب کشتن کسی از میان گزینه‌های موجود معنی التهاب افروخته شدن زبان کشیدن استرا معنی استرا هیجانی ناخوشایند همراه با بیقراری معنی اجتناب سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری میکند تو خیلی دوری خیلی دوری تو خیلی دوری خیلی دور تو خیلی دوری خیلی دوری تو خیلی خیلی دور معنی ابتدا معنی اشتباه معنی انقضا انتقام معنی استمرار گذشتن و رفتن پیوسته تکرار گذشتن و رفتن پیوسته تکرار گذشتن و رفتن بیمست تو خیلی دوری خیلی دوری تو خیلی دوری خیلی Hey. چرا ناگه نمودی مویت را کوته؟ آی آی آی آی سر زلف پریشان را زدا مانت کردی جدا؟ آی آی آی آی فکندی بر خاک پایت بیفتاد از شانه هایت؟ آی آی آی آی آمد باد بهار سرمست و بیقرار رقص انگیسوی پریشانت کو گوری از لطافت آزرد شانه ات در زیر بار گیسو روزی در آغوش تو بود زیب بر و دوش تو بود آی آی آی آی گران رنگ و بویش رقص به بادار زویش آی آی آی آی آی این حال من این روز او این قصه جانسوز او آی آی آی آی آمد باد بهار سرمست و بیقرار رقص انگیسوی پریشانت کن بوی از لطافت آزرد شانت در زیر بار گیسو سرمست و بیقرار رقص انگیسوی پریشانت بوی از لطافت آزرد شانت در زیر بار گیسو Bomrani dwukrotnie ze swojej najnowszej płyty Godaszczano Raftane Pejwaste. To ich trzeci oficjalny album, ale mam wrażenie, że najbardziej popularny był ten album nieoficjalny wydany na samym początku Naked Socks. Ta druga piosenka to już takie bardziej stare, dobrze znane Bomrani z muzyką gdzieś tam rytmicznie przypominającą ska, może też po prostu z muzyką nieco harcerską się kojarząca. Oprócz takich rytmów Bomrani często sięgają po elementy klezmerskie w swojej muzyce, a muzyka klezmerska od dziwo w Iranie jest jakoś bardzo, ale to bardzo popularna, bym powiedział. I jako przykład przyniosłem dziś płytę Soheila Peygamberiego. To muzyk grający na klarnecie i nagrywający dla oficyny wydawniczej Herat, która publikowała takie, no, nazwałbym to portrety artystów młodych, takich jak Yasamin Shah Hosseini, grająca na udzie, Sepide Meshki na setarze, czy Mehrdad Mehdi, całkiem niedawno, powiedzmy kilka miesięcy temu, w Radiu Teheran słuchany, grający na akordeonie, którego muzyka trafiła do ostatniego filmu Asghara Farhadiego. No i kolejnym takim muzykiem jest właśnie Soheil Peygamberi. Kolejnym to też nie do końca dobrze powiedziane, bo album Soheila Peygamberiego ukazał się na samym początku tej całej serii w roku 2014. My po niego sięgamy dopiero dziś. Thank you. Thank you. Różne instrumenty na tej przepięknej płycie Soheila Peygamberiego można usłyszeć, bo poza jego klarnetem także akordeon, ud chociażby. Jeszcze jedna nowa płyta przed nami. No nie do końca nowa, bo w Radiu Teheran już się pojawiła i to pojawiła się w całości w roku ubiegłym pod jego koniec, ale jest okazja, żeby przypomnieć album tria Hesam Inanlu, Tony Overwater i Navid Afgah. Otóż w Iranie trwa właśnie 35. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Fajr. To festiwal, który podzielił się kilka lat temu na właśnie takie sekcje, bo kiedyś był to jeden po prostu duży festiwal filmowy, teatralny, także też muzyczny. Obecnie podzielony na kilka takich części. Część międzynarodowa muzyczna, część krajowa muzyczna, ale jak się okazuje, można to ze sobą połączyć na niemal otwarcie tego festiwalu, który trwa od 11 do 20 stycznia. Wystąpiło trio Rembrandt, holenderskie trio jazzowe, którego członkiem jest Tony Overwater, grający na basie, co przyznam, nie było czymś, o czym miałem jakiekolwiek pojęcie, zanim nie usłyszałem albumu, który nagrał z Hesamem Inanlu i z Navidem Afgahem w Iranie. To trio Rembrandt pojawiło się na scenie w Teheranie w towarzystwie Hesama Inanlu, z którym płytę nagrali. A jak można przeczytać w doniesieniach prasowych, Rembrandt trio planuje wkrótce wydać album z Keihanem Kalhorem. Podejrzewam, że może być to zapis ich koncertu, który miał miejsce w ubiegłym roku gdzieś w Holandii, bodajże w Rotterdamie, ale czekamy na jakieś dalsze doniesienia. Tymczasem dla przypomnienia Hesam Inanlu, Tony Overwater i Navid Afgah. Hesam Inanlu, Tone Over Water i Navid Avgah, czyli kamencze, kontrabas i tonbak. Takie trio za nami. Zespół Rembrandt, w którym Tone Over Water gra na basie, wystąpił właśnie z towarzyszeniem Hesama Inanlu w Teheranie w ramach festiwalu muzycznego Fajr, który trwa. A chociażby w części teatralnej pojawi się polski teatr. To zresztą nie pierwszy taki przypadek. Często teatry polskie na festiwalu Fajr występują. To będzie teatr Kto, krakowski teatr Kto Jerzego Zonia, z dwoma spektaklami, jeśli dobrze pamiętam. Ślepcy i chór sierot. Wydaje mi się, że takie spektakle pojawią się na deskach teherańskich teatrów. Na sam koniec zostało nam spotkanie z Mohammadem Rezą Szazarianem i Mohammadem Rezą Lotfim. Ten duet wystąpił na początku marca roku 1981 po dłuższej, ponadrocznej przerwie z pierwszym koncertem. To koncert o tyle szczególne, wspominam o tym przed tygodniem, że no, wyraźnie wyczuwalna była tam atmosfera napięcia. Mohammad Reza Lotfi, który na tym koncercie miał się pojawić o godzinie 16, przyjechał całkowicie wzburzony o godzinie 17.30, no ale wrzało tam, gdzie pracował, czyli na Uniwersytecie Teherańskim, gdzie kierował wydziałem muzycznym, który wkrótce zostanie zamknięty. Po wielkiej szarpaninie i bijatyce udało mu się dotrzeć do ambasady niemieckiej, w której ten koncert się odbywał. Przed tygodniem słuchaliśmy części z Gazalem Hafeza, odpowiednio spreparowanym, dobranym przez Mohammada Rezę Szazariana, tak, żeby komentował to, co dzieje się ówcześnie w Iranie. Teraz została nam jeszcze część z fragmentem wiersza Baby Tahera, 11-wiecznego poety pochodzącego z Hamedanu, a Mohammad Reza Szazarian śpiewać będzie tak. Na łące mojej pamięci nie rośnie nic poza smutkiem. W moim ogrodzie nie ma żadnych kwiatów poza lamentem. Na jałowej pustyni mego serca nawet ziele rozpaczy nie urośnie. Na równinie spoczął Majnun, lamentując i tęskniąc, jak kłoda drewna wyrzucona przez powódź obok głazu. Nocą ogień skrzących westchnień widoczny był u podnóża góry. Smutek twojej miłości przywiódł mnie na pustynię. Pokusa szczęścia pozbawiła mnie skrzydeł i piór. Powiedziałeś nam, bądźcie cierpliwi, cierpliwi. Bycie cierpliwym uczyniło mnie nędzarzem. Jeśli zapragnę być z ukochaną, nie powstrzymuj mnie, jestem tylko sługą serca. Wielbłądniku, na miłość boską, jedź powoli, bo utrudzeni jesteśmy w tej karawanie. O droga, moje oczy są twoim domem, a między nimi jest miejsce na twoje stopy. Boję się, że znów niebacznie postawisz i kolce moich rzęs je łukują. Jesteś daleko ode mnie, nie mam serca. Nie pragnę nikogo innego. Przysięgam swojej ukochanej, że z obu tych światów pragnę tylko jej. Tak, Mohammad Reza Szazarian za chwilę będzie śpiewał poemat Baby Tahera, a ja go dedykuję pani profesor Marii Składankowej z Zakładu Iranistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która w ostatnich dniach zmarła. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka, ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. کشنه خاطرم جز غم نرویا به باقام جز گله Thank you. بدشت افتاد مجنون، آخ بدشت افتاد مجنون، زار و دل شب از آتشی، آخ شب از آتشی، آه شهر بار نمایان بود شغت میامون فر و رو کرده هوای وقت بی بال و پر و به ما گفتی صبوری کن، صبوری صبوری طرف خاکی بر سرون Thank you. Thank you. Punktualnie czwarta.